Także na castorama.pl. Castorama. Razem damy radę. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek 18 kwietnia, minęła 15. Anna Zalaśna-Sewera i Radosław Mróz. Zapraszamy na serwis Trójki. Dariusz K. skazany za potrącenie pieszej, jazdę pod wpływem narkotyków, dostał jednak łagodniejszy wyrok niż w pierwszej instancji. W tym serwisie też polityczne komentarze po tureckim referendum. I nauka last minute. Mamy kilka rad dla gimnazjalistów szykujących się do egzaminów. Jest łagodniejszy wyrok dla Dariusza K., muzyka i celebryty, który prowadził auto pod wpływem narkotyków i śmiertelnie potrącił kobietę na przejściu dla pieszych. W pierwszej instancji mężczyzna został skazany na karę 7 lat więzienia. Ponadto dostał dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów. Te decyzje sąd okręgowy jednak zmienił, o czym mówi sędzia Anna Ptaszek. Do kary 6 lat pozbawienia wolności, a także obniżył zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych. Sąd odwoławczy orzekł ten środek na okres lat 10. Do tragedii doszło 3 lata temu. Dariusz K. potrącił kobietę przechodzącą na pasach. 63-latka zmarła. Muzyk był pod wpływem kokainy. Potwierdziły to badania. Choć sam mężczyzna przekonywał, że brał narkotyki dzień wcześniej. 5 miesięcy temu Dariusz K. wyszedł na wolność po wpłaceniu 400 tysięcy złotych poręczenia majątkowego. W serwisie Trójki teraz Bruksela i reakcja na tureckie referendum. Komisja Europejska wzywa władze w Ankarze do wyjaśnienia nieprawidłowości, do których miało dojść podczas niedzielnego głosowania w sprawie zmian w konstytucji. Obywatele Turcji zgodzili się w nim na zmiany zaproponowane przez prezydenta Erdoğana, znacznie zwiększające jego uprawnienia. Zastrzeżenia dotyczące procedur podczas kampanii i samego referendum zgłosiły Organizacja Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie oraz Rada Europy. Wzywamy tureckie władze o przemyślenie kolejnych kroków i poszukanie możliwości ogólnonarodowego konsensusu po referendum. Apelujemy też do wszystkich, aby wykazali się powściągliwością w działaniu, a do tureckich władz, aby wszczęły przejrzyste dochodzenie i wyjaśniły wszystkie zastrzeżenia zgłaszane przez obserwatorów. Into these alleged irregularities found by the observers. Mówił rzecznik komisji Margaritis z Chinas. Polityczne komentarze także w Warszawie. Zbigniew Kuźmiuk z PiS-u uważa, że Bruksela nie może zaostrzyć kursu wobec Ankary, bo to mogłoby się odbić na unijno-tureckim porozumieniu dotyczącym imigrantów. A zgodnie z nim Turcja przyjmuje nielegalnych uchodźców, którzy przedostali się do Grecji. Sądzę, że choćby z tego powodu Unia Europejska nie może sobie pozwolić na zaostrzenie stosunków z Turcją. Z kolei według Marcina Kierwińskiego z PO Turcja oddala się od świata zachodniego. Turcja to członek NATO i druga po Stanach Zjednoczonych największa armia. Pewien stabilizator sytuacji na Bliskim Wschodzie. I w tym kontekście oddalanie się Turcji od świata zachodniego może być bardzo niebezpieczne. Polskie MZ informuje tymczasem, że Polska przyjęła do wiadomości wyniki niedzielnego referendum. W Turcji czeka na ich oficjalne potwierdzenie. Resort zapewnił, że Ankara pozostanie dla Warszawy strategicznym partnerem w NATO i szeroko pojętej strukturze bezpieczeństwa. Poznańskie zoo ma nowych mieszkańców. To 2 lwy i 3 krokodyle. Jak na razie w ogrodzie zoologicznym znalazły dom tymczasowy. Dzikie zwierzęta były przetrzymywane nielegalnie w Rybniku i w Tarnowskich Górach. Rybnicka policja otrzymała informację, że na jednej z tamtejszych posesji może być przetrzymywany lew. Ta informacja potwierdziła się. Podczas kontroli weterynarz stwierdził, że zwierzę przetrzymywane jest w niewłaściwy sposób. Jak się okazało, także w Tarnowskich Górach ten sam właściciel przetrzymuje zwierzęta w nieodpowiednich warunkach. W tym przypadku były to lew oraz 3 krokodyle. Rybniccy policjanci wszczęli postępowanie w sprawie nabycia, przetrzymywania i hodowli w niewłaściwych warunkach oraz bez wymaganych dokumentów zwierząt, szczególnie zagrożonych wyginięciem. Relację przygotował Łukasz Kałuża. W szkołach przerwa poświąteczna, ale dla gimnazjalistów to ostatnie chwile na naukę. Jutro rozpoczynają się końcowe egzaminy, napisze je 350 tysięcy uczniów. Dla tych, którzy naukę odkładali, jest jeszcze czas, by nadrobić zaległości. Jak mówi Trójca profesor Ewa Czerniawska z Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego, nauka w ostatniej chwili ma sens. Po prostu przypomnieć sobie najważniejsze rzeczy, zobaczyć, czy jest coś, co nam nic nie mówi, to wtedy lepiej sprawdzić, o co chodzi. I taką powtórkę, przebieżkę dobrze jest zrobić przed samym snem. W trakcie snu jeszcze nam się trochę utrwali. Dominik Ludwiczyński z Akademii Edukacji, jednej z firm prowadzących kursy przygotowawcze do egzaminów, podpowiada, że sposobem na naukę last minute jest wyobraźnia, czyli metoda na skojarzenia. Jeżeli mam coś zapamiętać, to powinienem się postarać znaleźć jakąś historyjkę, jakiś obraz, kolor, emocje, która mi się z tym kojarzy i połączyć w moim mózgu. Jutro rano gimnazjaliści zmierzą się z historią i z WOS-em. Przed południem napiszą test z języka polskiego. To był serwis Trójki. Najbliższa noc pochmurna. Na południu może padać deszcz ze śniegiem i sam śnieg. Na Kielecczyźnie, Górnym Śląsku i Opolszczyźnie oraz na Przedgórzu Sudeckim miejscami spadnie go do 15 cm. Będzie od minus 4 do plus 3 stopni. Jutro także najwięcej chmur na południu i też będzie padał deszcz ze śniegiem i śnieg. Na północy więcej rozpogodzeń. Termometry pokażą od 3, od 5 do 8 stopni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Wsłuchujemy się w oczekiwania kierowców, aby tworzyć samochody będące inteligentnymi towarzyszami podróży, oferującymi technologie przyszłości, z których możesz korzystać już dziś. Wybierz Audi A6 z pakietem Technology z ratą od 2040 zł netto miesięcznie i zerową opłatą wstępną. Sprawdź warunki Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Audi. Przewaga dzięki technice. Dlaczego spośród preparatów magnezowych warto wybrać Helamag B6? Bo warto stawiać na wysoką jakość. Suplement diety Helamag B6 jest wytwarzany w standardzie farmaceutycznym. Innowacyjność. Doskonała przyswajalność magnezów Helamag B6 jest potwierdzona badaniami. Polską markę. Olimp Labs to producent suplementów diety i leków z długoletnim doświadczeniem. Suplement diety Helamag B6. Jakość i przyswajalność, której możesz zaufać. Więcej na helamagb6.pl. Już od dzisiaj wielkie czyszczenie magazynów w Media Expert. Na przykład smartfon Samsung Galaxy J5, wyświetlacz 5,2 cala za jedyne 799 zł. 8 godzin w biurze, 100 minut w korku, 5000 sekund w kinie. Usiedzisz tyle? Dziękuję, postoję. Hemoroidy? Ależ proszę, weź Ruskorex. Lek Ruskorex to unikalne połączenie składników o działaniu silnie znieczulającym oraz przeciwzapalnym i przeciwobrzękowym. Nie stój, sprawdź siłę Ruskorexu. O, dziękuję. Ruskorex i możesz już usiąść. Ruskorex, czopki do stosowania miejscowego. Jeden czopek zawiera 25 tysięcznych grama ruskogeniny, 25 tysięcznych grama tetrakainy chlorowodorku. Wskazania: objawy bólu i świątu w okolicy odbytu, zapalenie zakrzepowe, guzków krwawniczych. Przeciwwskazania: nadwrażliwość na ruskogeninę, tetrakainę lub którąkolwiek substancję pomocniczą. Podmiot odpowiedzialny: Angelini Pharma Polska. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. 17 milionów złotych. Wielka wygrana może być twoja. Już teraz super kumulacja w Lotto. Do wygrania aż 17 milionów złotych. Daj szansę szczęściu. Graj w super kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Wtorek i 8 po trzeciej. Świat z lotu Drozda. I poświąteczny dzień dobry. Tu taka ta, taka tu taka ta. Aj da da daj da, a da daj daj. Taka tu taka ta, taka tu taka ta. Aj da da daj da, a da daj daj. Tu tu ta ta ta ta ta. Tu ta ta ta. A da da daj da, a da daj daj. Tu ta. Przedni ogadzi ze pro mnie niż. Tak się o sobie objawiś. Bo tyki tyki już se chytasz. Który pupi tu. Roma, Roma, Romas, popiewujesz, černý ogáče objevuješ, pohyby svý už neovládáš, nohy sami tancujú na čertáš, říkáš si gáčo a nebo rom, ale když hudba znie zvon, pak je to jedno, ty a nebo ja, oba nás hudba ovládáš. Čavale, nechte se unést do světa bez jakýchkoliv limitů, magii rytmu a tónu hudba ožívá, zahodí všechny zábrany a zkus vejít. Černý gáčo, zkus bejt černý gáčo, a buď černý gáčo, zkus bejt černý gáčo, a buď černý gáčo. Černý gáčo se proměníš. Takže ho v sobě objevíš. Aj da da daj da, a da da daj. Dokonale jako samuraj. Chvíle nebo černá, kdo to ví. Nejlíp si dohromady obojí. Možná natápaš, more dám ti tip. Ne a ne a ne, hlavně stereotyp. To by byla nuda, kdyby ten svět byl černý nebo bílej jen. Tak na to kašli, nech to more bejt. Jen se do toho prostě dej. to bez jakiejkolwiek prymitu. A dziś rytmu otonu zbożywa. Ta odcinek nie zabrany, a skup tej czernej gadzio, skup tej czernej gadzio. A puć czernej gadzio, skup tej czernej gadzio. A puć czernej gadzio, skup tej czernej gadzio. A puć czernej gadzio. Jeden z najciekawszych czeskich zespołów ostatnich lat, właściwie zespół romsko-czeski Gypsy CZ. Dzisiaj Europa w programie będzie, owszem, choć ta zdecydowanie dalsza. Zajrzymy do Islandii, gdzie 9 miesięcy temu po pamiętnym meczu Islandia-Anglia w trakcie Euro 2016, no właśnie, 9 miesięcy później przychodzą na świat efekty radości Islandczyków, o czym świadczy zwiększona aktywność islandzkich porodówek. Ale to nie jedyna wiadomość z wyspy, nad którą się dzisiaj pochylimy. Wcześniej w programie Afryka, a konkretnie Zambia. Kraj, który za sprawą jednego ze swoich obywateli w połowie lat 60. ubiegłego wieku miał stać się potęgą kosmiczną. Już za chwilę historia zambijskiego programu kosmicznego, którą w swojej książce przypomniał Bartek Sabela. paweł.drost@polskieradio.pl, facebookowy profil audycji czynny. Połowa lat 60. XX wieku. Związek Radziecki i Stany Zjednoczone biorą właśnie udział w kosmicznym wyścigu z metą na Księżycu. W tym samym czasie w Afryce, w Zambii, do niedawna brytyjskiej kolonii, pewien człowiek, który lubi pokazywać się publicznie w tradycyjnym plemiennym stroju oraz z włócznią u boku, ogłasza, że jego kraj dołącza do wspomnianego wyścigu. Co więcej, po planowanym załogowym locie na Księżyc zapowiada lot kolejny na Marsa. Jeśli ta część historii podboju kosmosu jakoś Państwu umknęła, lukę z pewnością wypełni książka, o której teraz będzie mowa. Trójkowy znak jakości. Afronauci, książka Bartka Sabeli, który jest teraz z nami. Witaj w Trójce. Dzień dobry. Zacznijmy trochę od ogółu, a potem do szczegółu. Tak myślę sobie, że cała ta historia w książce opisana rodzi taką pokusę, żeby z tego afrykańskiego podboju kosmosu w latach 60. trochę się pośmiać. Jest taka chęć. I ciekaw jestem, jaką, czy w tobie ta chęć gdzieś ewoluowała z tego uśmiechu, który się pewnie pojawił na początku, kiedy usłyszałeś o tym, że był taki człowiek, który wymyślił, że w kosmos chce polecieć w latach 60. z włócznią u boku. Czy to potem się zamieniało w coś innego, w jakiś inny rodzaj reakcji organizmu? Tak, oczywiście ten pomysł Muchu Kinkoloso no, bardzo łatwo zdyskredytować. Bardzo łatwo go wyśmiać, potraktować no, zupełnie niepoważnie. Zwłaszcza, że w zasadzie jedyne przekazy, które można znaleźć w internecie czy w ogólnodostępnych źródłach, to jest pewien film z 64 roku, z grudnia z 64 roku. Opowiedz go, bo to jest ciekawe, to na nim jest. Opisujesz no tak, dokładnie tak, w książce. Tak, właśnie. To jest film nakręcony przez dziennikarza ITN-u, który w miesiąc po tym, jak Zambia stała się niepodległym państwem, przyjechał właśnie szukać Muku Kinkoloso i jego kosmicznej bazy pod Lusaką. No i na filmie, czarno-biały film kilkuminutowy, pokazuje przygotowania przyszłych astronautów zambijskich. Do tego jest komentarz tego brytyjskiego dziennikarza i rozmowa z szefem całego programu, czyli z Edwardem Muku Kinkoloso. Tu jeszcze mogę ci przerwać. To nie jest Houston, to nie jest Bajkonur, to jest... No nie, jesteśmy gdzieś w jakiś... Podwórko? Tak, jakieś podwórko pośrodku drzew z tyłu. Mamy jakiś rozpadający się dom, no i kilkunastu młodzieńców. Nastolatków. Jedna kobieta. Bosych, robiących jakieś ćwiczenia, skaczących, udawających kosmonautów i dyrektor w starym hełmie wojskowym, w takiej zdobionej szacie. Z niepełnym uzębieniem, no i wysławiający się po angielsku. Może nie to, że z problemami, no ale tak troszkę w charakterystyczny sposób. A do tego brytyjski dziennikarz w garniturze komentujący to, co widzi. No i ów szef programu kosmicznego zambijskiego mówi, że chce polecieć na Księżyc i nie mówi tego z uśmiechem. Tak, jest w tym absolutnie poważny i przekonany o tym, że da radę to zrobić, że zrobi to w najbliższej przyszłości. On tam mówi o perspektywie kilku miesięcy. To zanim o tym, jak ten zambijski program kosmiczny w praktyce wyglądał, opowiedzmy o samej postaci, która jest powodem tego programu kosmicznego. To jest postać, w której odbija się jak w zwierciadle historia dwudziestowiecznej historii Afryki generalnie. To jest człowiek, który tak jak, to jest ciekawy wątek w twojej książce, który tak jak wiele tysięcy Afrykanów trafił na fronty II wojny światowej. Tak, ale jeszcze wrócę do tego poprzedniego pytania, bo tak naprawdę ci nie odpowiedziałem. Mhm. Widzisz, we mnie ten jakiś taki uśmiech, chęć, żeby to zdyskredytować, w zasadzie w ogóle się nie pojawiła. Dla mnie ten film od pierwszego momentu, pierwszego razu jak zobaczyłem, a do tej pory widziałem go naprawdę setki razy, zawsze wzbudzał ogromne wzruszenie. To, co tam widać, dla mnie było, nie wiem, w jakiś sposób niesamowicie poruszające. A teraz wracając do postaci Muku Kinkoloso, tak, to jest postać, w której skupiają się całe losy Afryki tamtych lat. Człowiek, który pochodził z bardzo biednej rodziny, gdzie ojciec pracował w kopalni. Muku Kinkoloso został powołany na fronty II wojny światowej. Przez Brytyjczyków, tak. Został wysłany do Birmy między innymi. No, kołatał się po świecie przez pięć długich lat. A później wrócił do Zambii i stał się jednym z liderów ruchów narodowościowych w Zambii. Czyli to ci ludzie, którzy wracali właśnie z frontów II wojny światowej, nieśli ze sobą tę ideę. No dlaczego? Bo zobaczyli, że białe też jest obok, wygląda tak samo. No dobrze, wygląda nie do końca tak samo, ale zachowuje się tak samo. Tak samo może być zmęczony, może być odważny, może być ranny, może zginąć. I to niezależnie od tego, czy ma białą skórę ten człowiek, czy ma czarną. Przede wszystkim odkryli, że retoryka, którą posługują się kolonialiści, jest tak naprawdę tą samą retoryką, z którą walczyli podczas wojny. Retoryką hitlerowskich Niemiec, Japonii, opierającej się na dyskryminacji, na rasizmie. I tak, Mukwenga Kolosa bardzo szybko włączył się do tych ruchów niepodległościowych. No i okazał się bardzo barwną postacią w tym wszystkim. Człowiek bardzo zdecydowany, nieustępliwy, mówiący w kilku językach, których nauczył się podczas wojny, dysponujący pewną wiedzą taką quasi-naukową, zdobytą też na wojnie. Człowiek bardzo pomysłowy i odważny. No i wraca, angażuje się w ruchy niepodległościowe. Niepodległość w końcu rzeczywiście zostaje osiągnięta. I nagle z tego człowieka, bojownika o wolność, niepodległość, przeistacza się w bojownika o kosmos. To nie był zresztą pierwszy z jego ekscentrycznych pomysłów. Ale tak, w 1963 roku, kiedy Zambia jest jeszcze Rodezją Północną, w jego głowie rodzi się pomysł, żeby ruszyć w kosmos. Na kanwie tego, co się dzieje na ekranach telewizorów. Tak, tak. Wyścig kosmiczny był bardzo żywo obserwowany, nawet w Afryce, w Zambii. To pojawiało się w wiadomościach, w gazetach, w radiu, w komiksach nawet, w książkach. Ludzie tym żyli w jakiś sposób. No i pewnego dnia Mukwenga Kolosa stwierdza, dlaczego nie my? Jeżeli mogą Rosjanie, jeżeli mogą Amerykanie, to dlaczego nie może Zambijczyk? No i zaczyna się program kosmiczny, który między innymi związany był z tym, że trzeba było jakichś rekrutów, kadetów zgromadzić. Było ich 12, tak? Tak, tak, tak. I oni się rekrutowali skąd? On ich pozbierał z sąsiedztwa. W 64 roku większość czarnej ludności Lusaki jest skupiona w kilku osiedlach, natomiast głównie jest to osiedle Matero. Potężne rozłożyste slumsy. I tam z tej okolicy, z głównej szkoły dla chłopców werbuje większość swoich kadetów. Znajduje ich także wśród swojej rodziny. Wśród tych 12 uczniów jest także jego syn, jego kuzyn oraz, tak jak wspominałeś, jedna kobieta, 17-letnia Marta Mwamba. No i są rekruci, musi być jakiś program szkoleniowy, który jest stworzony właśnie przez naszego bohatera. I program szkoleniowy przewiduje nietypowe techniki szkoleniowe. Bardzo nietypowe. Które zostały częściowo też uwiecznione gdzieś na zdjęciach, ale niewielu zdjęciach, zresztą o tym będziemy zaraz mówić. I chyba też na filmie coś widać. Tak, właśnie ten film nakręcony wtedy w grudniu 64 roku przez ekipę ITN-u jest w zasadzie jedynym takim przekazem zdjęciowym, filmowym, który mamy. Program treningowy był osobiście opracowany przez Edwarda Mukwengę Kolosa na podstawie, no trudno powiedzieć czego, pewnie jakiejś intuicji, najbardziej chyba intuicji, masz rację, pewnie też jakiejś wiedzy z wojska, bo ta grupa 12 osób była również szkolona jako partyzanci, bojownicy. Jest tuż przed odzyskaniem przez Zambię niepodległości, program startuje w 63 roku. No te ćwiczenia są niezwykle osobliwe, zwłaszcza gdy ogląda je człowiek przyjeżdżający z Europy. Niczym nie przypominają ćwiczeń, które moglibyśmy sobie to wyobrażać. To na konkretach może teraz operujmy. To jest na przykład głównym ćwiczeniem powtarzanym wielokrotnie, rytmicznie jest... Przyszły astronauta wchodził do ogromnej beczki, takiej 50-galonowej beczki po oleju i był turlany w dół ze wzniesienia i to ćwiczenie miało na przyzwyczajanie do warunków lotu kosmicznego, przyzwyczajanie do nierównowagi, do wstrząsów, było testem... takim testem, swoistym testem odwagi. Jeszcze było chodzenie na rękach. Było chodzenie na rękach, było umieszczanie przyszłych astronautów w rzece, w specjalnych też beczkach, co miało symulować nieważkość. Wśród ćwiczeń były też huśtanie się na dużych huśtawkach. W pewnym momencie dyrektor odcinał liny i przez krótką chwilę można było się poczuć jak w stanie nieważkości. A to chodzenie na rękach dlatego, że było przekonanie w głowie autora tego programu kosmicznego, że na Księżycu się chodzi na rękach. Tak. Widzisz, ale my się uśmiechamy cały czas, prawda? Trochę chichoczemy też. Ja myślę, że część z Państwa, która nas słucha, też ma taką reakcję organizmu. I to jest w jakiś sposób uzasadnione. Ale z drugiej strony jeszcze jest drugie albo nawet trzecie dno tej historii i o nim za chwilę. Bartek Sabela, autor książki i reportażu Afronauci, który ukazał się nakładem wydawnictwa Czarne. Rozmawiamy o zambijskim programie kosmicznym z połowy lat 60. Nieznana część historii kosmosu, albo mało znana. Jeszcze, bo była mowa o naszych kadetach, o tych, którzy byli szkoleni, o autorze tego programu, ale jeszcze o samej rakiecie nie porozmawialiśmy. No rakieta tak. Też miała już kilka wersji. Pierwsza była drewniana. Później była ta zbudowana z beczek, była też taka zbudowana z azbestu. To wszystko wymyślał sam dyrektor Edward Mukukan-Koloso. Cyklop 1 chyba się nazywała jedna z tych wersji, z tego co pamiętam. Tak, ta pierwsza rakieta. Tak, i to jeszcze trzeba pamiętać o tym, że to była na cześć jego psa. Bo tego dyrektor Koloso miał psa o jednym oku, stąd nazwa, program się nazywał Cyklop 1, a rakieta się nazywała Dika Luan z kolei, na cześć pierwszego prezydenta Kenneta Kaundy. System napędowy był nietypowy też. No, tam było ich kilka nawet. A ten pierwszy był oparty, zdaje się, o... O gigantyczną procę. Dyrektor Koloso zamierzał wystrzelić rakietę przy pomocy potężnej procy. No właśnie, znowu się chyba uśmiechamy, prawda? Nie można się nie uśmiechać. Nie można się nie uśmiechać, oczywiście. Teraz, wiesz, jak pamiętam, że jak sobie czytałem tę książkę i się uśmiechałem oczywiście, nie raz, nie dwa, to w pewnym momencie przypomniałem sobie o tych chyba Afrykanach właśnie, którzy lat temu parę podczas jakichś igrzysk olimpijskich chyba w zawodach bobslejowych wystąpili. Albo jakiś... Jamajczycy to chyba byli. Może to byli Jamajczycy. Tak. Generalnie ktoś to jakby zupełnie nie pasował do danego sportu, ale robił to, bo chciał. bo chciał spróbować, mimo wszelkich przeciwności. Pamiętam, też był jakiś chyba sportowiec, który brał udział w zawodach pływackich, chyba nie umiejąc dobrze pływać. Była taka historia. Takie przypadki. Czy to są ludzie, mniej więcej oczywiście pytam, podobnego pokroju jak bohater twojej książki, tacy trochę marzyciele, którzy idą zupełnie pod prąd, bo tak, bo chcą spróbować. A dlaczego nie? Dlaczego nie ja? Pewnie do pewnego stopnia tak. Wydaje mi się, że postać Muchy Kinkolosa jest niezwykle złożona i gdzieś tam śledząc, zbierając te losy, tak naprawdę nadal nie mam odpowiedzi na bardzo wiele pytań. Na przykład? Nurtuje mnie przede wszystkim, jak on postrzegał właśnie wykonalność tego swojego programu. Czy wierzył, co mówi? Czy w ogóle było to dla niego istotną stroną tego projektu? Bo przecież z jednej strony człowiek wojskowy, no to twardo stojący na ziemi, musiał być świadom tej strony. Z drugiej strony no jakaś przepiękna, bardzo mocna, obezwładniająca idea, chęć wizja. Wizja, dokładnie, która po prostu nie musi się liczyć z tak przyziemnymi rzeczami jak wykonalność techniczna, technologiczna, finansowa. Ale to nie był hochsztapler, to nie był ktoś, kto naciągał kogoś na pieniądze, próbował coś na tym ugrać. On to robił jakoś z wnętrza serca, to wychodziło, tak, to co on robił. Tak, tak. I to jest chyba najpiękniejsze. Autentycznym tym był. Tak, tak. Rozmawiałem z wieloma osobami, zadawałem im pytanie właśnie, czy Muchy Kinkoloso był w tym wszystkim poważny, czy to był tylko żart, czy... I większość osób odpowiadały, że on był w tym absolutnie poważny i był przekonany, że to może wyjść, że na ten kosmos... Że ta blaszana rakieta z napędem może polecieć, tak. Może polecieć, a może nawet bardziej, że lot na Księżyc jest możliwy. To też widać bardzo w wywiadzie, który on udzielił wiele lat później, w latach 80. Przed śmiercią. Tak, w którym bardzo się cieszy z tego, że Amerykanie w 69. wylądowali na Księżycu i nie traktuje tego jako swojej porażki, tylko jako sukces całego rodzaju ludzkiego, całej naszej cywilizacji. No i też mówi, no, krótko, a nie mówiłem, to było możliwe, nie? A jak był traktowany w swoich czasach przez innych zabijczyków? No, on się wyróżniał. Był też postacią, niezależnie od programu kosmicznego, był ważną postacią w ogóle na arenie politycznej Zambii. To znaczy był jednym z czołowych wojowników, czy bojowników o wolność i niepodległość Zambii. Był bardzo bliskim przyjacielem Kenneta Kaundy, pierwszego prezydenta. Osobą, która w zasadzie funkcjonowała trochę poza takim całą hierarchią polityczną. Ta przyjaźń z Kaundą bardzo wiele mu umożliwiała. I był postacią niezwykle barwną, bo w tej całej powadze politycznej, no właśnie, on był człowiekiem, który chodził w skórach lamparcich, pokazywał się w ten sposób na bardzo poważnych zebraniach, także wśród polityków brytyjskich. To było celowe zachowanie, tak chciałem. Tak, tak, tak. Manifestacja. Tak. Tak. I co ciekawe, większość osób w Zambii zapamiętała go właśnie w kontekście tej walki narodowo-wyzwoleńczej. Przez to, że on był zawsze bardzo blisko Kaundy, był w pewnym momencie nawet jego osobistym ochroniarzem, liderem młodzieżówek partyjnych. Później był także postacią, która otrzymała bardzo odpowiedzialną funkcję, już nie w ramach samej Zambii, ale tak naprawdę tej części Afryki, bo stał się szefem instytucji o nazwie Liberation Center, skupiającej ruchy niepodległościowe z okolicznych krajów, które jeszcze wtedy walczyły o niepodległość. Także postać bardzo złożona, bardzo, bardzo niejednoznaczna. No i teraz mamy rok 2017, wtedy, kiedy jeszcze pisałeś książkę 2016, jak sądzę. I przyjeżdżasz do Zambii i idziesz na przykład do biblioteki czy do jakiegoś miejsca, gdzie prasa, informacje, książki są zgromadzone. Ważne miejsce, jeżeli chodzi o historię kraju i tego, co się tam działo. I mówisz, że szukasz takiego człowieka, który stworzył zambijski program kosmiczny i spotykasz się, delikatnie rzecz ujmując, ze zdziwieniem. Tak, ja byłem przeświadczony, że ta historia będzie bardzo prosta do odkrycia, że z pewnością w jakichś archiwach, dokumentach, lokalnych telewizjach, gazetach znajdę bardzo dużo informacji. O czym jak o czym, ale o tym to powinno coś być napisane. No tak, przecież jakby co, ja się zastanawiałem, no co wyróżnia proces odzyskiwania niepodległości w Zambii od tych samych wydarzeń w okolicznych krajach. No, dla mnie to był właśnie, była próba lotu na Księżyc. I byłem ogromnie zdziwiony, gdy okazywało się, że w tych wszystkich instytucjach nie ma żadnych informacji na temat Muku Kinkoloso i jego planów kosmicznych, tudzież jest ich bardzo niewiele. I nawet w pamięci ludzi on się zachował bardziej jako właśnie barwna postać przy boku Kaundy, a nie jako autor zambijskiego programu kosmicznego. A może jest coś takiego jak wstyd w Zambijczykach, że nie chcą o tym opowiadać, bo to, no wie pan, taki wariat, tam ktoś w kosmos, tyle gdzieś tak, tymi beczkami. Tak, z takimi opiniami też się bardzo często spotykałem, zwłaszcza wśród poważnych polityków. Rozmawiałem z kilkoma politykami z tamtych lat. To są już ludzie mający po 80, 90 parę lat. I wielu z nich no właśnie tak reagowało, że nie, że to nie warto o tym rozmawiać, to tylko jakiś taki epizod. W ogóle bardzo wielu się dziwiło, że ja się tym zajmuję. Dziwili się, dlaczego nie chcę pisać wprost o wszystkich bohaterach zambijskiej walki o niepodległość, no a przede wszystkim o Kenecie Kaundzie. A nie było takiego podejrzenia wobec ciebie, że chcesz wyśmiać Zambię albo Afrykańczyków? Nie, z tym się nie spotkałem. Nie. Raczej wszyscy podchodzili do mojej pracy z bardzo dużym szacunkiem, natomiast wielu z nich myślało, że ja jednak piszę o książkę o tym, jak Zambia uzyskiwała niepodległość. W jakimś sensie się nie mylili, bo dla mnie to jest historia o tym, bo pomysł stworzenia niepodległej Zambii z Rodezji Północnej był mniej więcej tak samo śmiały, jak pomysł lotu na Księżyc. To jest dla mnie bardzo ważna paralela, te dwa wydarzenia. A tak osobiście dla ciebie ważne jest to, że się patrzy w Księżyc i marzy się o gwiazdach? Bardzo. Bardzo. Wiesz, to było dla mnie najważniejsze i dlatego właśnie tak wzruszające w tej historii, że ja sobie próbowałem wyobrazić, jak ten człowiek żyjący w latach 60. w Zambii i ta jego garstka przyszłych astronautów, jak oni sobie wyobrażali Księżyc, kosmos, co myśleli o nim, jak go, wiesz, postrzegali. Przez to jest wprost niesamowite spróbować sobie to wyobrazić, czym dla nich mógł być kosmos, dla ludzi żyjących w Zambii na początku 60. lat. Jak sobie wyobrazimy, czym ten kosmos mógł być dla Polaka żyjącego na początku lat 60., to jest to ciekawa historia. A teraz przenieśmy się do Afryki tamtych lat. Książka Afronauci, która ukazała się nakładem wydawnictwa Czarne i jej autor, który był z nami, Bartek Sabala, bardzo ci dziękuję. Dziękuję bardzo. 71335, 71335 to numer SMS. Kilkadziesiąt książek czeka. 71335. Fall on another day. We'll be right back. secret hide away. Summer's here to stay. Leaves will fall on another day. Youth is gone now, I hear you say, but it doesn't matter anyway. I'll cook the dinners if you bring the wine. Youth has gone now, but we still shine. Zambia i marzenie o locie na Księżyc w czasie, gdy o tym samym marzyli Amerykanie i Rosjanie. Książka Bartka Sabeli, Afronauci. Do wzięcia wciąż 71335, a za chwilę Islandia. Dansum saman uns dagurinn rís. Þó þú dyljist í minnist ég þín. Og þín hönd leiðir hönd mína heim. Út í hamingju gæm. Við þeim færa ljúfa aukna eld. Undi ég þetta kveld. Dúpa þökin ljúka morgu skjó. Mild og hjó kemur nóg. Dziewięć miesięcy temu reprezentanci pewnego niewielkiego kraju byli uprzejmi pokonać reprezentantów Anglii podczas meczu piłki nożnej we Francji w trakcie Euro 2016. Chodziło o Islandczyków, a mecz zakończył się wynikiem, przypomnę, 2-1. Wtedy to Europa przypomniała sobie, że jest taki kraj jak Islandia i choć daleko, też do Europy on należy, mimo że sporo tam chłodów, deszczów i generalnie niesprzyjającej pogody. No, mimo tego wszystkiego to może być ciekawa wyspa. I tak minęło sobie 9 miesięcy. I o meczu z Anglikami zdążyliśmy jakby zapomnieć, ale ten fakt ma właśnie teraz swoje dalekosiężne konsekwencje. O nim oraz o innych wydarzeniach, które w ostatnich tygodniach miały miejsce na Islandii, a które mogli Państwo pominąć, rozmawiać będę teraz z Michałem Sikorskim, obserwatorem życia Islandii, byłym konsulem Polski w tym kraju oraz autorem portalu islandia.org.pl. Dzień dobry. Dzień dobry. Trochę statystyk dzisiaj się pojawi w naszej rozmowie i będziemy je przywoływać. Zacznijmy od tych 9 miesięcy. Tyle czasu upłynęło od Euro 2016, no i właśnie teraz spora grupa, no jak na islandzką skalę, spora grupa Islandczyków właśnie odczuwa skutki piłkarskich zwycięstw swoich rodaków. Tak jest. Ciężko powiedzieć, czy w statystykach będzie to widoczne jako taka jednorazowa wzwyżka, jeżeli chodzi o liczbę urodzeń dzieci. Ale zjawisko zdaje się jest. Zjawisko rzeczywiście jest. W islandzkich mężczyzn 9 miesięcy temu jakaś energia musiała wstąpić. W kobiety również, bo do tańga trzeba dwojga. Oczywiście, że tak. No, niespotykany sukces Islandii. Ćwierćfinał Mistrzostw Europy. Islandczycy kochają piłkę nożną. I efekty tego mamy w postaci zwiększonej liczby młodych Islandczyków, którzy właśnie w tej chwili przychodzą radośnie na świat. Tak jest. Nie mamy dokładnych danych. Rozmawiałem z koleżanką, która jest położną. No i rzeczywiście takie zjawisko można zaobserwować. Natomiast Islandczycy ostatnio, nie wiem, czy korzystają z usług jakiejś dużej firmy doradczej, marketingowej, PR-owej, ale potrafią takie drobne newsy, drobne wiadomości tego typu przełożyć na sukces, że cały świat o tym mówi. Tak jak niedawno słyszeliśmy, że pod Reykjavikiem w Mosfellsbær Rada Miasta zaprosiła elfy na spotkanie Rady Miejskiej, ponieważ planowano budowę drogi przez kamień, za którym elfy żyją. Podobno. Podobno. I... No właśnie, ale to jest trochę pod turystów, pod te wszystkie przewodniki turystyczne, o tym jak turyści przyjeżdżają i w jakiej liczbie na Islandię to za chwilę, ale jak to jest w ogóle z tą prawiarą nordycko-islandzką, bo z kolei inna informacja przyszła z Islandii, statystyczna, twarda, niewymyślona przez PR-owców, że zwiększa się liczba osób, które w Islandii wierzą w to, w co wierzyli pradziadkowie, czyli właśnie w te elfy, jakieś inne dziwne stwory i nawet ma lada moment powstać świątynia, czy no powiedzmy miejsce kultu. Asatru, tak, czyli wyznawców tych bogów nordyckich, których znamy z mitologii staronordyckiej. Natomiast niezależnie od tego, bo to jest taka grupa pogańska, powiedzmy, tak? Natomiast poza wszystkim Islandczycy naprawdę wierzą w istnienie elfów. To nie jest tak. Ja mam znajomego w moim wieku, człowiek, który zapytany przeze mnie, czy wierzy w elfy, powiedział, że oczywiście, że wierzy, że kiedyś budował domek letniskowy poza Reykjavikiem i że elfy ukradły mu młotek. Na co ja mówię, że przecież elfy My inaczej nazywamy te elfy w Polsce, ale dobrze. Że elfy są dobre, przecież nie kradą młotków. On mówi, tak, masz rację, dlatego oddały, bo młotek się znalazł później. A, no to mamy inne elfy jednak w Polsce. Troszkę. Ale szczerze, młotek wierzy... znika, to nie wraca. Tak jest. No dobrze, ciąg dalszy statystyk, tym razem coś poważniejszego, ale też znowu sukces islandzki. Dane statystyczne wskazują, że w ostatnich 2 dekadach spadła bardzo radykalnie, no wręcz spektakularnie, liczba dzieci i młodzieży, które są uzależnione od czegoś, od papierosów, narkotyków, alkoholu. I tutaj dla przykładu, w grupie nastolatków między 14 a 16 rokiem życia, 20 lat temu 23% aż miała problem z paleniem papierosów, teraz 3%. No sukces spektakularny, ale z drugiej strony też mówi o problemie, który wcześniej Islandczycy mieli. Tak jest. Islandczycy podeszli do tego wielowątkowo. Na początku lat 90. pewien amerykański profesor zaczął prowadzić na Islandii badania na zaproszenie Islandczyków. Pomagał mu w tym inny islandzki profesor i pewna pani, wówczas jeszcze nie profesor, dziś już tak, od nauk społecznych, ponieważ to był prawdziwy problem. Przypominam, że na Islandii przez pół roku jest praktycznie ciemno, nieco melancholijnie. Są ogromne obciążenia psychiczne, samotność, zła pogoda i tak dalej. To są wszystko czynniki, że nie tylko młodzież, ale i dorośli ludzie mają z tymi sprawami problem. Mimo, a może przez to, że właśnie jest prohibicja, pije się wyjątkowo dużo. Natomiast problem ten dotyczył też młodzieży. Udało się to zwalczyć. W jaki sposób? Przede wszystkim przeprowadzono taki projekt rozmów z rodzicami. Musieli oni podpisywać zobowiązania, dobrowolnie oczywiście, że na przykład, no oczywiście nie będą kupować młodocianym papierosów. Czy, a to się zdarzało wcześniej? Czy alkoholu? Wcześniej to się zdarzało, bo Islandczycy byli zawsze tacy dość liberalni w takich sprawach. Radykalnie liberalni. Tak bym to określił. Wprowadzono na przykład zakaz przebywania dzieci między 14 a chyba 16 rokiem życia bez opieki rodziców poza domem zimą po godzinie 22, a latem po 24. To brzmi dziwnie, że po 24, ale tam jest nadal jasno latem na Islandii. Łatwo się zapomnieć. Tak jest. Postanowiono położyć nacisk na to, żeby na przykład pierwszy kieliszek alkoholu wypity przez młodzież, żeby to nastąpiło jak najpóźniej. Wiadomo, alkohol jest na Islandii zakazany, więc to dodatkowo działało na Islandczyków. Tam jest monopol państwowy. Czyli nie jest zakazane w tym sensie, że nie wolno pić w ogóle, tylko jest jakby racjonowany. Dostęp do niego jest utrudniony. Bardzo to dyplomatycznie powiedziane. Na przykład w średniej wielkości miastach sklep z alkoholem jest otwarty 5 razy w tygodniu przez godzinę albo półtorej. A się robią kolejki, co? właśnie sęk w tym, że alkohol jest tak drogi, nawet dla Islandczyków jest drogi. To skąd go biorą w takim razie? Przywożą go z zagranicy. Każdy, kto przyjeżdża na Islandię, zawsze przywozi tę dozwoloną ilość alkoholu i papierosów, nawet jeżeli sam nie pali czy nie pije. I te działania grupy profesorów zakończyły się sukcesem spektakularnym. Tak, przede wszystkim postawiono na sport młodzieży. Żeby młodzież miała co robić. Islandczycy są bardzo wysportowani, też osiągają duże sukcesy w sporcie. No, potem pojawiają się na Euro 2016 i robią problemy. To jest jeden niektórym innym z przejawów nacjom. Tego postawienia na sport. Ale i rzeczywiście młodzież, zamiast siedzieć na ławce i popalać czy popijać, to spędzają czas na basenie. Doszli też do takich wniosków, że nie da się wyeliminować uzależnień, ale można te uzależnienia przenieść w jakimś dobrym kierunku, na przykład na sport. Przypominam, że jeszcze do niedawna reprezentacja Islandii w piłce nożnej to byli amatorzy. Był piekarz, cukiernik, ze dwóch rybaków, listonosz. Natomiast dzisiaj to są zawodowcy, którzy na co dzień grają w europejskich klubach za dobre pieniądze. Wspominał pan chwilę temu o tym, że być może jest tak, że gdzieś za sukcesem Islandii i tym, że teraz rozmawiamy chociażby właśnie o tym kraju, stoi być może jakaś grupa marketingowców, która myśli, jak tutaj tej Islandii pokazać jak najlepszej strony. No i sukces rzeczywiście jest, ale też jest jakiś tragizm w tym sukcesie, mianowicie Islandia ma problem z tsunami turystycznym, które zalewa ten niewielki kraj i wystarczy, że te kilka samolotów przyleci danego dnia, czy w ciągu kilku dni, czy na weekend i nagle populacja Reykjaviku się podnosi i zaczyna się prawdziwy, regularny problem. To prawda. I dzisiaj Islandczycy się zastanawiają, jak powstrzymać przypływ turystów lub przynajmniej sprawić, żeby przyjeżdżali tylko ci turyści, którzy mają najwięcej pieniędzy. Islandia jest oficjalnie od niedawna najdroższym krajem świata. Z drugiej strony są połączenia tanich linii pomiędzy Islandią a wieloma krajami europejskimi, zresztą z Polską również. I nie każdy, kto ma gruby portfel, od razu wybiera się na Islandię. Również ci, którzy mają portfele chudsze, też na Islandię się wybierają. Rzeczywiście napływ turystów jest tak ogromny, że całkowicie to się wymknęło spod kontroli. A w praktyce kilka to... tygodni temu wróciłem z Islandii i miałem problem, żeby znaleźć miejsce do zaparkowania koło gejzerów, czy koło Gullfossu, tak? Jednego z bardziej znanych wodospadów. Mówimy o miejscu, gdzie jest nic, nic, nic, nic, elfy, elfy, elfy, nic, nic, gejzer. Tak jest. I zatrzymałem się przy koniach, żeby zrobić znajomym zdjęcia i po 10 minutach było ponad 20 samochodów przy drodze, bo ktoś zobaczył, że coś się dzieje, że się zatrzymałem przy islandzkich koniach. Tak, instynkt zadziałał. Stadny, tak jest. Także Islandczycy myślą, jak powstrzymać napływ turystów. Już zaczynają się, wywołując ogromne kontrowersje, opłaty za wstęp do pewnych atrakcji. Tak? Okazuje się, że ktoś tam jednak jest właścicielem gruntu, na którym stoi jakiś krater wulkaniczny i już trzeba te 300 czy 400 koron islandzkich zapłacić. Na przykład chcą wprowadzić licencję dla przewodników. Chcą ustawowo zwiększyć ceny za noclegi, ponieważ obecnie, jeżeli ktoś chce na przykład w sezonie, w tym roku pojechać na Islandię grupą większą niż powiedzmy dwóch osób, to praktycznie będzie miał ogromny problem ze znalezieniem noclegów. Wszystkie farmy, wszystkie mieszkania są przerabiane na miejsca noclegowe i ceny w tego typu miejscach są dwa razy wyższe niż u nas w hotelu cztero czy nawet pięciogwiazdkowym. Jeżeli ktoś jeszcze chce Islandię zobaczyć taką, jaką ona zawsze była, czyli piękną, dziką, naturalną, tajemniczą, to jest to naprawdę ostatni dzwonek. Michał Sikorski, były konsul Polski w Islandii, autor portalu islandia.org.pl. Dziękuję. Dziękuję. Down the stream, merrily, merrily, merrily, merrily, life is but a dream. Row, row, row your boat gently down the stream, merrily, merrily, merrily, merrily, life is but a dream. To była audycja Świat z lotu Drozda. Violetta Myszkowska, Michał Jakubik i Paweł Drozd. Dziękujemy i dobrego popołudnia. I call you my papa, you call me your son.